atisi kombo ya likambo ukilo lo awanga ninga lo awanga ninga likambo yanga na mama na katya ndako ukilo swana kina ena katya ndako loko la sala kamotema mokusetie ngana bima kangi bilokaki abili baboti baeba mondimeli ye bapesakanga fote mpo na landaki te mama mama omemelanga etutwa na kati ya kine nabandi komona badanger demon bandoki ya butue bakwelanga vraimen nakoka mwa mirae komi lokola mbula zomie mama mira esasemeki otala ye na pempi epai ye apemaka na bajoisin omemelanga etutwa na kati ya kine nabandi komona badanger demon bandoki ya butue bakwelanga vraimen nakoka mwa mira e sherie nasala bonio motema nanga papa diklaksemeki botala ye na kule epai ye apemaka na otre Memelanga etu kwa na katia kine Nazali komona, madange de moi Vrema na toka moi, Mirae Comme il est la moula son papa, il classe mes guides, au talent pour eux, il paye à Pemaka, na autre. Mais Mélanga est tout droit, na Katia Kine, na Zali Komona, pas danger de moi. Vraiment, na Toka moi, Mirae. Chérie, na Sala Bonio, monte Mananga. Baby, son, mutima na bota kolo. Ah, baby, son.

Joël Foto, yeah, yeah, yeah. Yo, Kanga, Moitié, moitié.